zanim przejdę do Słowa Bożego i mówienia o radosnych rzeczach, chcę powiedzieć o tym, że niektórzy z nas są obciążeni różnymi ciężarami. Też niektórzy z nas dźwigają dużo ciężarów innych. Chciałbym poprosić z tego miejsca o to, byśmy modlili się o siebie nawzajem. Jeśli wiemy, że ktoś jest jakoś tam czymś obciążony, to żeby pamiętać o nim w modlitwie. Jeżeli możemy pomóc w jakiś taki praktyczny sposób, to oczywiście wykorzystujmy nasze możliwości, a jeśli nie mamy takich możliwości, żeby zrobić to w praktyczny sposób, to módlmy się. Na pewno duży ciężar dźwiga nasz pastor i chciałbym prosić, żeby szczególnie pamiętać o nim w modlitwie, bo toczy się bój o wiarę, o nasze życie, o to, by zachować wiarę. I jesteśmy uczestnikami tego boju. Jeszcze takie pytanko, jak pojawia się prośba jakaś, to jaka reakcja w nas się pojawia? Czy, brat prosi o coś, to jak tu najlepiej zrobić, żeby tą prośbę spełnić? Czy może myślimy sobie, no to niech ktoś inny się tym zajmie, niech ktoś inny. No w końcu zbór jest duży, tak? Czy to muszę być ja? Także, przepraszam, tymi słowami chciałbym zachęcić do przejęcia się tą prośbą, tym wezwaniem i naprawdę gorącej i wytrwałej modlitwy o siebie nawzajem, a szczególnie o tych, którzy dźwigają tych ciężarów naprawdę dużo. Przejdźmy do Słowa Bożego. Będę czytał z pierwszego listu. Jest jakiś podźwięk. Z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału. Od 1 do 10 wersetu. Będę czytał z Współcześnionej Biblii Gdańskiej. A oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia. Jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem tym 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich. Jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Tak patrzę, czy wszyscy znajdziemy miejsce. Próbujmy. Z Bożej łaski dociera do nas poselstwo Ewangelii. Nie każdy z nas był jak apostoł Paweł, który był prześladowcą Kościoła, ale każdy z nas, jeśli nie jest Bożym dzieckiem, czyli tym, który przyjął Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jest w jakiejś mierze nieprzyjacielem Boga. Albo służymy Bogu, albo swoim pragnieniom czy planom, albo idziemy wąską drogą, albo szeroką drogą. Jeśli oddajemy nasze życie Bogu, możemy nazywać Go Ojcem swoim, swoim Panem, swoim Bogiem. Te słowa zawsze są, że tak powiem, na miejscu, aktualne, ale w takich dniach jak dzisiejszy w szczególny sposób są na miejscu, bo mamy święto. Będziemy świętować to, że ktoś oddał swoje życie Bogu i że to będzie potwierdzał, dając się ochrzcić. Taki wzór znajdujemy w Słowie Bożym. Chcąc być posłusznymi Słowu Bożemu, robimy to. Czytamy tutaj w tych wersetach, że Pan Jezus ukazał się wielu braciom. W większości z nas Pan Jezus się nie ukazał. Słyszy się o takich przypadkach, że komuś objawił się Pan Jezus i dzięki Bogu za to. Nam może w taki sposób się nie objawił, ale wielu z nas przyjęło Go wiarą i w jakiś sposób, w większej lub mniejszej mierze doświadczyliśmy Go. Także możemy powiedzieć, że my w naszym życiu doświadczyliśmy Boga. I to nie jest dla nas tylko jakaś historia gdzieś tam z przeszłości, albo że jest to coś, co wmuszamy w jakiś sposób w siebie tą wiarę, że tak jest, a tak naprawdę to jakoś tak nas nie przenika, nie dotyka. Ale jest tak, że gdyby ktoś zapytał nas, czy jest Bóg, to byśmy powiedzieli, nie tylko dlatego, że czytamy, że wierzymy temu Słowu, ale też, że w naszym życiu doświadczyliśmy Boga. Można powiedzieć, że mamy takie wewnętrzne potwierdzenie, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Pan Jezus oddał swoje życie. My możemy z tego skorzystać, by być zbawionymi, uratowanymi. Świętujmy zatem ten piękny czas. Dziękujmy Bogu za to, że czas łaski trwa, że jeszcze Jego ramiona są otwarte dla wszystkich, którzy chcą przyjść do Niego. I nie zapominajmy o tym, by modlić się, bo gdy zaczyna się nowe życie, zaczyna się też ten bój, o którym mówiłem, który będziemy toczyć, który toczymy. Także módlmy się o wytrwałość dla tych, którzy zaczynają swoją drogę z Bogiem czy za Bogiem i módlmy się o siebie nawzajem. Zachęcam do powstania i wznoszenia naszych modlitw do Boga. Ja dziękuję, Ojcze, Tobie, że możemy być częścią Kościoła, Możemy nawzajem się wspierać, możemy modlić się jedni o drugich, możemy służyć sobie, możemy miłować się i też możemy, Ojcze, radować się tą radością, która też jest w niebie, gdy grzesznik nawraca się, gdy oddaje swoje życie Tobie. To jest piękna chwila i chcemy radować się nie dlatego, że jest taki przymus, czy obowiązek, czy coś w tym rodzaju, ale chcemy radować się dlatego, że to porusza nasze serca, że autentycznie cieszymy się, że Ewangelia dociera, zmienia życie człowieka. Dzięki Tobie, Ojcze, za Twoją wielką łaskę, Twoją miłość. Oby jak najwięcej ludzi mogło słyszeć tę Ewangelię, być przemienianymi. Prosimy, używaj nas, nasze świadectwo, nasze słowa. Niech Ewangelia Twoja roznosi się jak najdalej pośród nas, wokół nas. Niech ten dzień będzie też błogosławiony. Daj nam, Ojcze, odczuć dzisiaj Twoją obecność pośród nas, Twoje błogosławieństwo. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za moc Ewangelii, za moc śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak obiecałeś, jesteś budowniczym Twego Kościoła i bramy piekła nie przemogą go. Chociaż od wieków toczy się duchowa walka, chociaż od wieków przeciwnicy z zewnątrz i z wewnątrz próbują zniweczyć to poselstwo łaski, poselstwo Ewangelii, poselstwo dobrej nadziei w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy, Panie, że Ty zachowujesz i przeprowadzasz swój lud w obliczu tych wszystkich doświadczeń i ataków. I to poselstwo, tak jak obiecałeś, obiega całą ziemię. Dociera do najdalszych zakątków tego świata, niosąc życie, niosąc zbawienie, niosąc wyzwolenie z grzechów, niosąc przebaczenie, niosąc radość zbawienia i pojednania ludzkiej duszy z Bogiem. Dziękujemy, że i my możemy w jakiejś mierze być tego świadkami. Panie, radujemy się z Twojego dzieła łaski pośród nas. Pragniemy więcej i oczekujemy i o to wołamy wciąż, Panie, byś działał w mocy Twego Ducha, byś dał nam doświadczać w większej i większej mierze Twojej prawdziwej obecności, łaski i mocy. Mimo naszych słabości, mimo naszych niedociągnięć, mimo wielu naszych uchybień, spolegamy na Tobie, Boże, i na Twojej łasce. I też dzisiaj modlimy się, daj nam doświadczać Twojej mocy w naszej słabości. Daj nam oglądać Twoją chwałę i napełnij nasze serca chwalebną radością. Prosimy, byś błogosławił to nabożeństwo, ten chrzest, wieczerzę, agapę, naszą społeczność z Tobą i ze sobą wzajemnie w Twoim świętym duchu. Prosimy o Twe błogosławieństwo, kochany Panie. O to, byś pobłogosławił każdy element tego naszego wspólnego zgromadzenia w imieniu Jezusa. Wielbimy Ciebie i oddajemy się pod Twoje działanie, pod Twoje przemawianie, pod Twoje dzieło przemiany. Prosimy o nas wszystkich tu zgromadzonych, słuchających nas przez internet. Prosimy o tych, którzy nie mogą być tu dzisiaj z nami, aby Twoja łaska spoczywała na każdym z nas. Amen. Przez Ciebie chcemy być, Panie, Twoimi narzędziami. Potrzebujemy przygotowania do tego. Proszę, wejrzyj w nasze serca. Zobacz, Panie, co tam jest zmiany, co trzeba przerobić, przemienić. Ja Ci wyznaję, Panie, że sam tego nie potrafię zrobić. błogosław nam, Panie, dzisiaj swoim słowem, błogosław nam duchem swoim. Prosimy, Boże. Byśmy mogli uwielbiać Ciebie, Panie. Oddawać Ci chwałę, cześć, błogosławieństwo, moc. Dzięki Ci, Panie, też za ten dzień, w którym będziemy świadkami chrztu. Panie, za to, że odnalazłeś kolejną duszę. Dziękuję. Zbawiłeś w mocy swojej, wyrwałeś z królestwa ciemności. Chwała. Przeniosłeś do królestwa światłości. Aleluja. Panie, radujemy się, że wielki cud się dokonał. Dzięki Ci z całego serca, Panie Jezu. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, że uwolniłeś nas w sytuacji ciemności. Tak, Boże nasz. I przeniosłeś do królestwa, że w Tobie jesteśmy zwycięzcami. Tam, gdzie nasza stopa stanie, tam jest królestwo. Panie, daj nam pełni świadomości tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Co mamy w Tobie? Do czego mamy dostęp? Że pobłogosławiasz nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebiosach. Że wszystko jest dostępne. Każda modlitwa może być spełniona, bo trwamy w Tobie. Jeśli Słowo Twoje trwa w nas, to cokolwiek prosimy, proszę. Panie, Ty jesteś Bogiem spełnienia. Ty jesteś Bogiem, który jest z nami, jesteś Emanuelem. Panie, Ty będziesz z nami na zawsze, nigdy nas nie opuścisz. I dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś w nas, jesteś z nas, jesteś na nas, Panie. I dzięki Ci, że przez to możemy głosić Twoje Słowo w odwadze. Możemy głosić Słowo uzdrawiając chorych, wypędzając demony. Panie, dzięki Ci, że to jest wszystko aktualne dzisiaj. I że Ty jesteś z nami. Zaprawdę jesteś z nami. Otwórz, Panie, nam świadomość tego wszystkiego, każdemu z nas. Byśmy jak najszybciej dojść do miejsca w Tobie, w pełni w Tobie. Napełnienia całą pełnią. Amen. Amen. mądrości, Panie. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą przyprowadziłeś, Panie. Dziękujemy, Ojcze. Powiem Ci naprawdę po pomocą pracy. Chwała Ci za to, Panie. Tak pragnę, by słowa naszych młodych i pieśni, które śpiewały, aby Ci dał pewnienie do serca, Panie. To, co w głębokości jest ukryte, Panie, co tylko Ty widzisz. Panie, na Ciebie składam ciężary moje i moich braci i sióstr, Panie. Jeśli zaraz rozwiązania, Panie. Tak, Panie. Ty wzmocnij nasze serca, naszą wiarę, naszą ufność w Tobie. Radowanie się w Tobie, Panie. Ty powiedziałeś w każdym czasie Tobie i złym. Dziękuję Ci, Bogu. I Panie, Ci dziękuję za każde doświadczenie, Panie. Tak, Boże. Za to, że mam społeczność, Panie, z braćmi. Za to, że Ty trzymałeś, Panie, syra, Panie. Dzięki Ci za Twoje słowo, Panie. Cudowne słowo, które jest lekarstwem na wszelką radę, Panie. Dzięki Ci, chwała. Dzięki Ci. Niech Twoje imię, Panie, będzie wykrzyczone. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, ja też chcę Ci dziękować, że zbawienie Twoje, Panie, jest z łaski przez wiarę, że Panie, Ty zbawiasz grzesznika, bo masz łaskę dla niego, że nie zbawiasz nas dlatego, Panie, że żyjemy w jakiś święty sposób, nie z uczynków, Panie, ale dlatego, że masz łaskę dla nas. Panie, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś w ten sposób. Panie, i też Ci dziękuję, że pokazujesz cały czas różne niedociągnięcia, Panie, słabości, Panie. I Panie, wierzę, że Ty chcesz cały czas też przemiany, Panie naszej, mojej przemiany. Panie, proszę Cię, abyś głębiej te rzeczy pokazywał. Wszystkie te rzeczy, które przeszkadzają, Panie, do tego, aby pójść mocniej za Tobą. Abyś to uleczył, Panie, w sercach naszych, w sercu moim, Panie. Daj mi, Panie, zapłakać nad tym, nad samym sobą. Panie, i wierzę, że to jest możliwe i wierzę, że ku temu, Panie, prowadzisz dzieci swoje, Panie, bo nieraz dzięki Tobie doświadczyłem tego, Panie, i dalej chcę iść za Tobą, Panie, i zostawiać to, co jest Tobie niemiłe, to, co płynie, Panie, z tego, Panie, zepsucia ludzkiego. Panie, dopomóż w tej drodze, prowadź, Panie, zmianie ku chwale Twojej. Panie, też Ci dziękuję za ten chrzest, który dzisiaj ma być, Panie, za to świadectwo Twojego działania, za to, że cały czas zbawiasz, Boże. Alleluja. Proszę Cię, Panie, aby to też było i świadectwo dla tych, którzy będą widzieć, Panie, ten chrzest, dla tych, którzy jeszcze, Panie, nie są Twoimi dziećmi, którzy nie mają tego, Panie, świadectwa, że są zrodzeni na nowo. Panie, proszę Cię o to, abyś działał w sercach tych, którzy jeszcze, Panie, nie dostąpili tego zbawienia, aby to też dla nich był dzisiaj znak, Panie, bo my nie jesteśmy w stanie przekonać żadnego grzesznika o tym, że potrzebuje Twojego zbawienia, że jest zbawienie dostępne przez wiarę. Panie, ale Ty możesz to czynić, dlatego prosimy Cię, działaj, Panie. Prosimy. Dotykaj serc, Panie. Pobłogosław nam, Panie Jezu, dzisiaj. Tak Cię prosimy. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że możemy wzywać Twojego imienia. I to w Twoim imieniu, Panie, jest zbawienie. Dzięki Ci, Boże nasz, za to, że Ty jesteś tym dobrym pasterzem, który woła swoje owce po imieniu. Ty, Panie, prowadzasz nas na swoje pastwisko. Ty jesteś tą drogą, Ty jesteś tą bramą, przez którą jest zbawienie. Dzięki Ci, Boże, nasz za to, żeś otworzył nasze oczy na Ciebie, że możemy przychodzić do Ciebie, możemy wylewać przed Tobą nasze serca, nasze troski. Ty, Panie, jesteś tym, który wysłuchuje modlitwy, tym, który spełnia modlitwy. Dzięki Ci, Panie, za to, że nas wezwałeś do swego królestwa, że możemy, Panie, przychodzić do Ciebie i Tobie oddawać cześć. Że nas, Panie, wyrwałeś z mocy systemów religijnych, a przyprowadziłeś, Panie, do siebie, do Boga żywego. Dzięki Ci, Panie. Święty Panie Jezu, dzięki Ci za to, że czytając Słowo Boże, otworzyłeś nam nasze oczy, które były ślepe. Dzisiaj czytałem Ewangelię Jana, Pani otworzyła się oczywiście ślepemu od urodzenia. Być, my też byliśmy ślepi od urodzenia, ale Ty, Panie Jezu, otworzyłeś nam nasze oczy, na które chwała. Dzięki Ci. Bądź pożyty w domu pośrodkowy z Pana Syna, i zawsze będzie zwane Twoje imię święte, Jezus. Amen. Amen. Panie, niechaj Twoje imię się święci, Panie, nie tylko tutaj, kiedy jesteśmy razem, kiedy śpiewamy te pieśni, ale w naszym codziennym życiu, w naszych myślach, Panie, w rozmowach, które prowadzimy, Panie. Boże, daj, aby Twoja świętość, zgodnie z Twoim nakazem, świętymi bądźcie, jako ja jestem święty. Abyśmy, Boże, wzrastali właśnie do tej pełni, jaka jest w Tobie, Panie Boże. Proszę Cię, uświęcaj nas, oczyszczaj, Panie, to, co jest, Boże, jeszcze niewłaściwe. To, co jest, Boże, jeszcze z tego świata, Panie, zabieraj to, Boże, i wypełnij nasze serca tymi Bożymi pragnieniami, Panie, nasze myśli, tymi, które nas kierują ku Tobie, Panie Jezu. Prosimy Cię, zachowaj nas od złego i Boże, niech moc Twojego krzyża, niech moc Twojego krzyża ochrania nas od wszelkiego złego, Panie Jezu. Od tego, Boże, co wiedzie nas ku upadkowi, Panie. Zachowaj nas od tego. Daj nam żyć świętym życiem. Boże, proszę. Amen. Amen. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i napchnąć nadzieję. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać z całym swoim sercem, objawię się wam, mój Pan. Dzięki Ci. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które daje nam nadzieję. Tak, Boże nasz. Ja Ci dziękuję za to słowo, które jest żywe i skuteczne, które jednoczy nas. Tak, Panie. Zjednoczyło nas Twoje imię, Panie Jezu Chryste. Jesteśmy z różnych rejonów naszego województwa, Panie, ale jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy braćmi i siostrami. To jest przywilej dla nas i łaska, że możemy być w tym miejscu, o tej porze, w tym czasie. Dzięki. I Panie, tak samo chcemy wyglądać tej obietnicy, która mówi, że gdzie dwoje, troje spotyka się, gdzie dwoje, tam ja jestem obecny. To Ty obiecałeś, Panie. Tak bardzo nam zależy na tym, żebyś pomnożył tę miłość do siebie nawzajem. Tak bardzo chcemy, aby ta miłość, Panie, cechowała nasze życie. Tak, Boże nasz. Tu i teraz. Nasze serca, bo chcemy, aby cały świat, w którym żyjemy, żeby po tej wzajemnej miłości poznał, że Ty jesteś rzeczywistością, że jesteś prawdziwym Bogiem. I temu prawdziwemu chcemy służyć, Panie. To jest dla nas przywilej i łaska być w tym miejscu i w tym czasie. Za wszystko chcę Ci, Panie, podziękować. Amen. Amen. Panie, nie dałeś nam ducha strachu, lęku, ale mocy i miłości. I trzeźwego myślenia, rozsądnego myślenia. Panie, Ty prowadzisz właściwie, bo Twoje owce słuchają Twojego głosu. A my jesteśmy Twoimi owcami. Chcemy ten słuch coraz bardziej doastrzać na Twój głos. Panie, prowadź nas, byśmy wiedzieli w każdej chwili, w każdej sytuacji, Pan jest ze mną. Panie, żebyśmy byli świadomi tego, że Ty jesteś blisko nas. Ty jesteś z nami, więcej, Ty jesteś w nas, Panie. I że Ty prowadzisz nas, że Ty nas prowadzisz, żebyśmy byli zjednoczeni w każdym czasie myślą, czyniąc dokładnie to, co Ty chcesz. I nie wątpiąc, że Ty to chcesz. Napełnieni Twoją miłością. Napełnieni Twoją miłością. I na podstawie miłości działający, mówiący, czyniący. Wszystko z miłości. Ponieważ Ty jesteś Bogiem miłości. I Ty chcesz objawić tą dobroć, to piękno swojej chwały, miłość, chcesz objawić całemu światu. Dlatego, Panie, objawiaj to przez nas. Nam samym daj poznać głębię miłości, czym jest miłość, a jeszcze lepiej, kim jest miłość. Byśmy wiedzieli w pełni, że ta miłość może się jeszcze więcej w nas rozwinąć, może się ukazać przez ducha w naszych słowach, w naszych spojrzeniach. W naszych gestach, w naszych modlitwach, które zawsze są odpowiedziane przez Ciebie. Zawsze, tak żeś obiecał. To jest prawda. Panie, daj nam zrozumieć też, czym jest działanie diabła w naszym życiu. Co próbuje on zrobić? Ale wiemy też, że jesteśmy wolni od Jego działania. Kiedy jesteśmy w Tobie, On nie może nam nic uczynić. I dzięki Ci, Panie, za to. Chwała Twemu imieniu. Chwała Twemu imieniu, Panie. Amen. Amen. Boże, dziękuję Ci, że wiem, że jestem przed Twoim obliczem, że stoję w Twojej obecności, że jestem tu z tego powodu dla Ciebie. I dziękuję Ci szczególnie za Jezusa Chrystusa, za mojego Zbawiciela, że objawiłeś mi Go, że przez Twoją Ewangelię pokazałeś mi, kim On jest i co On zrobił i jaki to ma wpływ na moje życie. Dziękuję Ci za to, Boże, bo wiem, że nie byłem tego godny. Nie zasługiwałem na to i nadal nie jestem godny, nadal nie zasługuję, ale wielbiam Ciebie za to objawienie Twojej Ewangelii, tej dobrej nowiny, która przemieniła moje życie, która daje kierunek mojemu życiu. I też, Panie, pragnę, aby przez moje życie, przez moje słowa, przez moje postępowanie ta Ewangelia była, docierała do kolejnych ludzi. Aby ona dotykała ich życia, przemieniała ich życie, pociągała ich do Ciebie i sprawiała, że będziemy razem Ciebie wielbili, razem Tobie służyli i razem byli gotowi na spotkanie z Tobą, bo niebawem przyjdziesz. Niech Tobie płynie chwała, cześć, uwielbienie za to, że Ty się nie zmieniasz i Twoja Ewangelia się nie zmienia. Jesteś wczoraj, dziś i do samego końca i na wieki wieków ten sam. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani bracia, siostry, mili goście z różnych stron. Dobrze jest być razem przed obliczem Boga i tak jak już tutaj słyszeliście na początku i w naszych modlitwach, mamy dzisiaj radosną okazję świętowania Bożego dzieła w życiu kolejnych ludzi. Kilka tygodni temu słuchaliśmy świadectwa Agatki, która jako dziecko oddała swoje życie Chrystusowi i pragnie wyrazić swoją wiarę, dając się ochrzcić. Dzisiaj posłuchamy jeszcze jednego świadectwa brata Henryka, który jako dorosły człowiek po różnych życiowych perypetiach i zmaganiach poznał Pana Jezusa Chrystusa. I za to chcemy Bogu dziękować i Boga wielbić. Poproszę, bracie Henryku, teraz. Niedawno ktoś z tego miejsca przekonywał, że nie jest kaznodzieją. No ja was nie będę przekonywał. Moja droga do Boga. Zrobiłem sobie ściągawkę, żeby się nie zgubić, żeby to jakoś pierwszy raz występuje przed publicznością, przed ludźmi. No, moja droga do Boga rozpoczęła się od uprawiania oczywiście religii w kościele rzymskim. Urodziłem się jako katolik, to było normalne, nie? No, matka mnie goniła do kościoła, no ale specjalnie nie musiała, bo lubiłem chodzić do kościoła. Było tam chłodno, ładnie pachniało, a jak przyjeżdżali misjonarze, to już w ogóle było ciekawie, nie? To już tak miała wiara, tak rosła w tym momencie, bo tak się wyglądało to tak bardziej sensownie. Nawet był taki moment w dzieciństwie, że miałem zostać księdzem. Zwróćcie uwagę, że miałem, nie że chciałem, nie? No, moja matka tak uznała, że się do niczego nie nadaje w zasadzie. Jakoś tak, za co się wziąłem, to tak strasznie długo trwało, że lepiej jakbym został księdzem, nie? No i no, słuchajcie, no to nie jest moja wina, że się w niedzielę urodziłem, no. Nikt sobie nie wybiera daty urodzenia. No i po religii, po lekcji religii zapytałem księdza, no, co tam powinienem zrobić, żeby zostać tym księdzem, nie? No to mówi, no, że maturę zdać, potem do seminarium, no. No i tutaj się skończyło właśnie moje powołanie. No bo żeby zdać maturę, to musiałbym się uczyć, a tego nigdy nie robiłem. No dobra. Nie jest to może zbyt budujące. Nie, no w końcu potem kiedyś zdałem maturę, także nie ma obaw. No i potem pytam się ksiądz, no, że jak to było? No, czy byłem, czy ministrantem jestem, czy dlaczego właściwie chcę tym księdzem zostać? Nie? No mówiłem, że może mama mówiła, że się do niczego nie nadaje. Dzieci są szczere do bólu, także różnie to bywa. No ale tak i tak sobie żyłem, jak normalny katolik, nie? No ale gdy dorosłem, to jednak wydawało mi się, że jeżeli Bóg jest, no to sprawa jest poważna, nie? I trzeba by jakoś się zastanowić nad tym swoim życiem. A jeżeli Boga nie ma, no to nie można się wygłupiać, nie? Bo sobie uprawiać jakieś tam obrzędy. Lepiej sobie normalnie, spokojnie żyć, wygodnie. No i w końcu kupiłem sobie Biblię, bo tak czułem, że no czegoś mi brakowało po prostu w tej religii, nie? Czułem, że ta Biblia to jest jednak to co mnie zawsze pociągało, nie? To czego mi zawsze im brakowało, nie? Kupiłem sobie Biblię, no i zacząłem ją czytać, nie? No ale to strasznie gruba książka. No, czytałem tam Nowy Testament, to jeszcze tak jako tako przyswajalny, nie? Ale stary, to jak zacząłem czytać, no to jak trafiłem na ten fragment, gdzie tam ludzie żyli po 900 lat, to myślałem, no to nie wiem, coś tu nie rozumiem, o co tu chodzi, nie? No i tak modliłem się do Boga, żeby im dał zrozumienie, żebym zrozumiał to Słowo Boże. No albo żeby ktoś pomógł mi zrozumieć, żeby ktoś, może żeby stanął na mojej drodze jakiś człowiek, żeby mi pomógł zrozumieć. No i wiadomo, kto chodzi po domach. No i tak zacząłem się interesować tą religią, nie? Też miałem wujka, świadka, z nim czasami rozmawiałem, ale tak raczej niezbyt dużo, ale miałem kolegę w pracy i z nim lubiłem rozmawiać, bo on był taki, właśnie to był człowiek pogardzany po prostu, nie? Tam go nie szanowali, inni wyśmiewali się z niego, ale on to wszystko znosił, nie? No i tak mnie to ciekawiło, co tam w nim jest takiego, że on to wszystko znosi. No i tak zaczepiałem go też i lubiłem z nim rozmawiać, bo nareszcie miałem z kim rozmawiać o Biblii, nareszcie miałem z kim, nie? Bo zawsze tego mi brakowało. No i tak coraz częściej się tam z nim rozmawiałem, no w końcu tak po kolędzie ksiądz mi mówi, znaczy nie mi mówi, ja księdza zaczepiłem po kolędzie, nie? I mówię mu, że jak to jest, nie? Że przecież ja jestem w tej właściwej religii, to jak to jest, że jakiś taki świadek, on tam wie więcej o Biblii ode mnie, nie? Znaczy nie można by, czy jest coś takiego w ogóle w kościele, jakieś takie spotkania biblijne, żeby może było tak Biblię omawiać, czytać, żeby tak poznać się lepiej, nie? A nie, że ktoś mnie tutaj wiele zna lepiej ode mnie, nie? Tak nie powinno być, mówię, nie? No i zaproponował mi, żebym poszedł do, że są takie spotkania, tak, fajnie, super, ucieszyłem się, odnowa w Duchu Świętym, no i poszedłem od razu, tam poszedłem na to spotkanie, no i fajnie, rzeczywiście, stół, Biblia na stole leżała, no już, jest to, co ma być, ksiądz był, ludzi tam mnóstwo dookoła siedziało, nie? No i tam mieli gitary i grali, śpiewali, śpiewniki rozdali, żeśmy śpiewali, nie? To myślę, no tak, przestaną śpiewać, tam dwie, trzy pieśni może, no i weźmie ksiądz Biblię, zacznie czytać i się zacznie wreszcie. Już nie mogłem doczekać, nie? Ale oni śpiewali, grali. Śpiewali. Nie wiem, jak to długo trwało, ale dla mnie to za długo trwało normalnie, za długo naprawdę. Ja nie po to przyszedłem, żeby na festiwal muzyki jakiejś chrześcijańskiej, ale chciałem o Biblii rozmawiać, nie? No jak już wreszcie przestali, no to zaczęli się modlić, nie? No ja nie wiem, może dla was to jest bardziej takie przyswajalne, ale to, co ja tam widziałem, no to dla mnie to był szok, nie? Jak oni się modlili, myślę, że za chwilę będą latać pod sufitem, to, nie? No nie wiem, może po tym, jak po różnych społecznościach chodziłem, to tak bardziej tam zrozumiałem, co to się działo wtedy tam, nie? Ale dla mnie to pierwsze, to co widziałem, to było, no to nie, przestraszony byłem trochę tym, co się działo, nie? Potem kazali nam wyjść na środek tym nowym, którzy przyszli na, klęknąć na środku i tam się nad nami modlili. No to też, to było dla mnie ciężkie przeżycie dosyć. Tak nie mogłem się czekać, kiedy się skończy to wszystko, nie? No i w końcu tam potem zaczęli znowu śpiewać się, modlić. Nie pamiętam, co to było. W każdym razie Biblii nikt do ręki nie wziął, nie? No to ja nie po to przyszłem, nie? Ja chcę, o Biblii mi chodzi, nie? Potrzebuję tego słowa, nie? A nie tam innych rzeczy. To nie było dla mnie, więc nie poszłem, nie? No i wtedy zacząłem jednak z tymi świadkami, bo tam to Słowo Boże, oni to omawiali i zacząłem z nimi tam coraz bardziej. I studium, zgodziłem się na to studium biblijne, tak zwane, nie? No i Biblię zacząłem pochłaniać normalnie Biblię zacząłem. Po 3 miesiącach tego studium biblijnego, to ja wiedziałem więcej o Bogu, o Biblii, niż przez 35 lat chodzenia do kościoła. Ze mną nie było, nikt nie mógł ze mną rozmawiać o niczym innym, tylko o Biblii. Nie było ze mną tematów normalnie, żadnych innych, nie? No i tak wydawało mi się, no chyba jestem w prawdziwej religii, bo nie znałem innej, nie? Tylko Kościół Rzymski, no i Świadkowie, nie? No sobie myślę, że chyba to, no tam nieważne, że tam, co o nich mówią, to takie rzeczy dla mnie to nieważne, nie? Dla mnie Bóg się liczy, tylko nic więcej, nie? Jeżeli czuję, że mam kontakt z Bogiem, to reszta się nie liczy, nie? No i tak potem, no chyba to była następna kolejna, mi się zdaje, potem znowu zagadnąłem księdza, zacząłem mu zadawać jeszcze trudniejsze pytania i no miał problemy, ale zaproponował mi, żebym przyszedł do niego na plebanie i on przygotował się na rozmowę i był tam jeszcze taki jeden jego kolega ksiądz, który znał Biblię i tam świadków i był taki jeden specjalista, który tam od sekt chyba czy coś takiego, nie? No i tam miałem z nimi 3 rozmowę, nie? No ale ja miałem wtedy takiego ducha, że dla mnie nie było problemu, że jest 2 księży, czy 3, czy 15. Nie było problemu dla mnie, żeby z nimi debaty prowadzić, nie? Na temat Biblii. Po 3 miesiącach studiowania, poznawania Biblii. No i wtedy już wiedziałem, że tu mnie w kościele nikt nic nie da. Nie zaoferują mi niczego, czego pragnę, nie? No i wróciłem do tego studium Biblii, kontynuowałem, no i się tak zacząłem pochłaniać, no i tylko, że tam jest jeszcze taka literatura biblijna u nich, nie? No i tą literaturę biblijną też zacząłem zgłębiać, bo ja chciałem wiedzieć wszystko, nie? Dokładnie wszystko chciałem zrozumieć, żeby nikt mi nie mógł gdzieś, no powiem zagiąć, ale nie o to chodzi, że zagiąć, nie? Ale po to, żebym po prostu wiedział wszystko. Chciałem wiedzieć wszystko po prostu, nie? No, i wtedy się zaczęły takie trudne pytania, jak były kiedyś do księdza, to teraz się zaczęły trudne pytania do tego, który ze mną to studium prowadził, nie? No i jemu zacząłem sprawiać kłopoty, nie? Bo tak troszeczkę się nie zgadzało, ta literatura z tą Biblią, nie? Jak już tak zacząłem poznawać Biblię bardziej, no to widziałem, że to jest coś tu jest nie tak, nie? No ale tak się zdarzyło, że no i przestałem robić tak zwane postępy duchowe, nie? Jak to? Przestałem już się tak bardzo tym zachwycać, tą religią, nie? No i tak troszeczkę zacząłem się martwić, no bo to trochę trwało wszystko i w międzyczasie dzieci dorosły, żona dała się ochrzcić tam w tej religii, a ja nie. No ale no, ciężka sprawa to jest, nie? Długi temat. No i wtedy zgubiłem się w tej ciągawce już. No i wtedy no, zacząłem tej religii tak bardziej się przyglądać, no i coraz bardziej zacząłem wątpić w tą religię, nie? Że no i w końcu tak się zdarzyło, że zacząłem z tymi starszymi tam rozmawiać, jak przekonywać ich, ale z nimi rozmowa to jest tak samo jak z księdzem, nie? Oni mają swoje doktryny i tam jest, nie ma tam samodzielnego myślenia, jakiegoś tam zastanawiania się, tylko po prostu to, co odgórnie, jak to kiedyś słyszałem, jak to się nazywa, ex cathedra, tak? Tak jak papież wszystko powie, tak tam ten niewolnik jak powie, to nie ma dyskusji, nie? To wszystko musi być, nie? I w końcu na zebraniach przestałem mówić amen na modlitwy, przestałem śpiewać pieśni. Zacząłem tych zebrań unikać jakby, no ale żona była innego zdania, nie, ale w końcu nie, mówię, już nie wytrzymałem po prostu na jednym zebraniu, musiałem wyjść w trakcie, nie? No bo coś by się chyba stało, no nie wiem, albo bym musiał im tutaj wykrzyczeć, a jednak rodzinę tam miałem, nie chciałem, żeby, bo tam to są takie zasady, żeby mnie nie odcięli od rodziny, nie? To już wolałem wyjść. Jak wyszłem, zatem byłem sam, nie? No i zacząłem szukać jakiejś społeczności na własną rękę. Tak jeździłem po różnych kościołach, zbarach. No ale wiecie, jak to jest. Też jeździcie niektórzy sporo kilometrów, żeby tu przyjechać. No bo tutaj jest jednak to czyste Słowo Boże głoszone. Są różne, nie ma żadnych atrakcji dziwnych, tak jak gdzieś indziej zauważyłem. Pastor nie próbuje tutaj wprowadzać żadnych nowinek sensacyjnych, tylko tu jedyną atrakcją jest nasz Pan i Słowo Boże. Mi to wystarczy. Myślę, że wam też, dlatego tu przyjeżdżacie. Dlatego módlmy się. Módlmy się za naszym pastorem. Prośmy Boga, żeby nigdy od tego Słowa Bożego nie odstąpił, żeby się trzymał tego Słowa zawsze. Słowo Boże jest prawdą, żeby nigdy nie odszedł od tego Słowa, żeby nam je zawsze wykładał, tak jak to robi. No. Amen. Już zgubiłem się. Zgubiłem wątek, straciłem całkiem. Kiedy się nawróciłeś, bracie? Opowiedz, z serca Chrystusowi. No jak wyszedłem tam z tej organizacji, to no zacząłem czytać Biblię, nie? Inne przykłady zacząłem sobie czytać. Nie, mam tu zapisane, ale nie chciałem tego mówić, nie? Bo stary chłop, żeby beczał przy czytaniu Biblii, to nie wiem, czy to może się do tego przyznać. No ale normalnie to było jakby wszystko od nowa, jakby było, nie? Jakby nowa Biblia, jakby nowe wersety podpisywane, jakby jak od nowa zacząłem czytać i z modlitwą. No i tak się szczęśliwo złożyło, że jeszcze właśnie jak to wspominałem, że oglądałem tam różne społeczności i dzięki Bogu ja tu trafiłem jakoś tak. No i niech to zostanie. Nie chcę dalej jeździć. No i w końcu zrozumiałem wtedy, co znaczy być chrześcijaninem, nie? Bo ten przykład właśnie, to o tym przygotowałem sobie wersety, nie przeczytałem żadnego. Tutaj Dzieje Apostolskie, nie? Jak w Antiochii uczniowie pierwszy raz zostali nazwani chrześcijanami. To jest napisane w tym przykładzie. Tak. To jest takie, troszeczkę trudniej się go czyta, ale ma takie ciekawe odnośniki. Nie? I tutaj właśnie znalazłem, co to znaczy chrześcijanami. No i a tu pisze, związani z Chrystusem, należący do Chrystusa. Zrozumiałem, to znaczy być chrześcijaninem, nie? Także statystyki chyba trzeba by je zmienić. Bo nie wiem, czy tak ci wszyscy, którzy się nazywają chrześcijanami, tutaj do tego tu pasują. No, dziękuję. No. Zaśpiewam na pytanie jeszcze jedną pieśń. dla Jezusa. Jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemskich sprawdziwie zblednie. Blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Wystarczasz z ciemnością swój ból. On królestwo diabła zwyciężył już. W nim światłości i mocy jest dróg. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż. On ciężary zdejmie twe uszy ci. Tylko wierz i do Niego się zbliż. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna. Zabrzmi chwały triumfu, a ty pójdziesz szczęśliwy już do. Jeśli ktoś jeszcze nie wyłączył telefonu, to proszę, aby wyciszyć lub wyłączyć, żeby nam tutaj nic nie grało. Miałem wcześniej przypomnieć, ale niestety nie pamiętałem. Za chwilkę pojedziemy nad najbliższe jezioro, aby razem świętować i dziękować Bogu zbawienie kolejnych dusz, ale chcielibyśmy jeszcze wysłuchać kilka wierszy z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 5 rozdziału, gdzie czytamy o tym dziele nowego stworzenia. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, przeczytajmy od wiersza 14. Miłość Chrystusa. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare, przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem w Chrystusie, jednając świat z sobą samym, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zauważcie te dwa elementy zaakcentowane w tym fragmencie. Miłość Chrystusa i sprawiedliwość Boga. Miłość Boga objawiona w Jezusie Chrystusie i sprawiedliwość Boga. W dzisiejszym chrześcijaństwie bardzo mocno podkreśla się miłość Boga. I Pismo rzeczywiście ma dużo do powiedzenia na temat miłości Boga. Ale równie dużo Pismo ma do powiedzenia na temat sprawiedliwości Boga. Tak naprawdę, jeśli spojrzycie na te wszystkie miejsca, które dotyczą Ewangelii, to jest to przede wszystkim Ewangelia sprawiedliwości Boga, która wyrasta z Jego miłości, ale która domaga się sprawiedliwości. I przez ten brak położenia też właściwego akcentu na sprawiedliwość Boga, bardzo często dochodzi do wypaczenia Ewangelii. Wczoraj wieczorem miałem bardzo bolesną rozmowę. Przyjechali do mnie przyjaciele. Mieli tutaj niektórzy z nich dzisiaj usługiwać pomiędzy nami. I rozmawialiśmy o Ewangelii. Rozmawialiśmy o sprawiedliwości Boga. O tym, na czym polega nowe stworzenie. I gdzieś doszło w tej naszej rozmowie do takiej kolizji, że oni o 10 wieczorem zabrali się i wyjechali z mojego domu. Akcent, jaki kładli na miłość Boga, nie licząc się z Jego sprawiedliwością i postrzegając sprawiedliwość i głoszenie sprawiedliwości jako faryzeizm, jako brak miłości, po prostu mnie oszołomił. Do tej chwili nie mogę się pozbierać. Ten wiersz mówi nam o nowym stworzeniu w Jezusie Chrystusie. O tym, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Dla wielu ludzi to wszystko stało się nowe oznacza, że Bóg rozprawił się z przeszłością. Ale to jest tylko połowa prawdy. Bóg w Chrystusie pojednał nas z sobą samych, nie poczytując nam naszych grzechów, ale teraz uczynił nas, wiersz ostatni, 21 mówi, Jego zamysłem zamiany naszej grzeszności, czy złożenia naszej grzeszności na Chrystusa, zamiarem Bożym i zamysłem Bożym jest nasza sprawiedliwość w Bogu. Jest Boża sprawiedliwość, która staje się naszym udziałem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, w Jezusie Chrystusie bezgrzesznym, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Boga. I to nie może być sprawiedliwość tylko i wyłącznie, jak to niektórzy mówią, pozycyjna. To nie może być sprawiedliwość, która się wyraża w tym, iż uważamy, iż dlatego, że uwierzyliśmy w Chrystusa, jesteśmy sprawiedliwi bez względu na to, jak żyjemy, jak postępujemy. Jest to sprawiedliwość darowana nam z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, która w naszym życiu objawia się w nowym stworzeniu. Wszystko staje się nowe. Inaczej myślimy. Mamy inny stosunek do Boga, mamy inny stosunek do ludzi, mamy inny stosunek do grzechu, mamy inny stosunek do świata. Wszystko staje się nowe i nasze życie staje się nowym życiem. Już nie żyjemy tak, jak kiedyś żyliśmy. Zrywamy z grzechem, pokutujemy z grzechu. Szczerze przyznajemy się do zła, które wyrządziliśmy i naprawiamy szkody, które możemy naprawić. I prowadzimy nowe życie. Jeśli tego nie ma, jeśli są tylko słowa, jeśli jest tylko deklaracja wiary i wszystko zasadza się na Bożej miłości, który tak nas kocha, takimi, jakimi jesteśmy i przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy i już nie musimy patrzeć wstecz, nie musimy rozprawić się z przeszłością, nie wydaje mi się, że jest to prawdziwa Ewangelia. W ostatnim rozdziale, w 12 rozdziale tego listu, w 21 wierszu, apostoł Paweł obawia się spotkania z Koryntianami ze względu na to, że oni się nie uporali ze swoją przeszłością. Dwunasty rozdział drugiego listu do Koryntian, wiersz 21. Obawiam się, że gdy przyjdę do was, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, albo z nich nie pokutowali, od nich się nie odwrócili. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Wielu ludzi dzisiaj rozumie miłość Boga w ten sposób, że mogą przyjść w swoim grzechu, w swojej nieprawości i Bóg tak bardzo ich kocha, że kiedy oni przychodzą i uniżają się przed Nim i wzywają Jego imienia, to stare przeminęło w ich zrozumieniu oznacza czystą kartę. I ja zadaję pytanie, jeśli tak, to dlaczego Zacheusz, który kiedy spotkał się z Jezusem, rozdał połowę swojego mienia? Dlaczego zobowiązał się wynagrodzić tym wszystkim, których oszukał w przeszłości? Będąc przełożonym celników, miał wiele możliwości, by ograbiać ludzi. Ale kiedy spotkał się z Chrystusem, nie uważał, że ma czystą kartę i startuje teraz od zera i może korzystać z niegodziwie zdobytego majątku, ale musi coś z tym zrobić. Jego pokuta nie wyrażała się tylko w podniesieniu ręki, nie wyrażała się w powiedzeniu jakichś słów, ale jego pokuta wyrażała się w działaniu, w naprawieniu krzywd, których się dopuścił. Jeśli się prawdziwie nawracamy, rozumiem, że musimy wyznać nasze grzechy i pokutować z nich. To znaczy, że są sprawy, którymi już nic nie możemy zrobić, poza wyznaniem ich i oczekiwaniem Bożego miłosierdzia i Bożej łaski, ale są sprawy, które wymagają naszego działania. są kwestie, w których musimy podjąć nowe życie. Musimy zerwać z pewnymi rzeczami, które do tej pory robiliśmy. To nie jest tak, że jeśli grzeszyliśmy do momentu nawrócenia i nawróciliśmy się, to w tym momencie, jeżeli dalej robimy to, co robiliśmy wcześniej, to już przestaje być grzechem. To jest absurd. Jeśli rozwiodłeś się ze swoją żoną i wziąłeś sobie inną, to Pan Jezus mówi, że cudzołożysz. Jeśli się nawracasz, to dalej cudzołożysz, jeśli z nią żyjesz. Ale dla wielu chrześcijan nowe narodzenie oznacza, iż grzesznik, który rozwiódł się ze swoją żoną i żyje z inną, cudzołoży. Ale jak się nawróci, to już nie cudzołoży. To już Pan Bóg anuluje ten grzech i możesz już legalnie żyć z drugą czy trzecią, którą sobie wziąłeś. Prosiłem, żeby wykazali mi taką prawdę w Słowie Bożym. Zamiast tego usłyszałem historię, świadectwa, głos Boży, który rzekomo słyszą, różnego rodzaju przekonywujące, emocjonalne historie. Tak jak Henryk powiedział, stoimy w tym zborze na fundamencie Bożego Słowa i nie ważymy się odstępować od tego Słowa ani na prawo, ani na lewo. Być może się mylimy w jakimś zrozumieniu pewnych kwestii w tym Słowie, ale w tym Słowie chcemy szukać odpowiedzi, chcemy rozmawiać, chcemy modlić się, chcemy prosić Boga, by mówił do nas i prowadził nas, ale nie ważymy się dodawać do tego Słowa, ani nie ważymy się ujmować z tego Słowa. Wierzymy, że to nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, to życie w posłuszeństwie Bogu, posłuszeństwu Jego Słowu. Pan Jezus powiedział, jeśli w moim Słowie wytrwacie, prawdziwie będziecie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I nie widzę innej drogi uczniostwa i nie widzę innej drogi nowego stworzenia, jak tylko w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, objawionego w Jego Słowie. I pokorne posłuszeństwo, bez względu na to, co czuję, bez względu na to, co mi się chce, bez względu na to, jakie są opinie obecnego świata, bez względu na to, co się dzieje w kościołach. Jeśli Pan Jezus ode mnie czegoś oczekuje, jeśli chcę być Jego uczniem, muszę trwać w Jego Słowie i być Jemu posłuszny ponad wszystko. Choćbym miał zostać samotny, to nie chcę zejść z tej drogi. Chcę za Nim iść i chcę być Mu wierny. I to nie jest poleganie na uczynkach, to nie jest lekceważenie łaski, to jest życie z łaski. Łaska Boża poucza nas, jak czytamy, abyśmy odwrócili się od wszelkiej bezbożności. Tego nas łaska Boża poucza. Nie żebyśmy trwali w jakimś grzechu i wymawiali się i zasłaniali się łaską Bożą. Apostoł Paweł, który spotykał się z takimi zarzutami wobec swojej osoby i wobec swojego nauczania o łasce, w liście do Rzymian zadaje pytanie w 6 rozdziale. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim mamy żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. W czyją śmierć? W Jego śmierć i w naszą śmierć. wraz z Nim umarliśmy, wraz z Nim zostaliśmy ukrzyżowani i już nie żyjemy dla siebie samych. Nowe życie z Bogiem to nie jest lepsze życie dla siebie z Bożą pomocą. Coraz częściej mam wrażenie, że tak wygląda współczesna Ewangelia. Bóg chce ci pomóc, Bóg chce zrealizować twoje marzenia, Bóg chce, żebyś doświadczał cudownych rzeczy i cudownych przeżyć. I tak naprawdę to ty jesteś w centrum tej Ewangelii, a Bóg jest tym, który ma zrealizować twoje życie i ma uczynić je pięknym, wspaniałym, radosnym i wolnym od bólu. Ale Ewangelia, w centrum Ewangelii stoi krwawy krzyż. W centrum Ewangelii jest cierpiący Zbawiciel, który bierze mój i twój grzech na siebie i cierpi w niewymownych cierpieniach. Do tego stopnia, że woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Na Niego spada nasze zło i nasza kara za nasze grzechy, ciemność niewymowna, odseparowanie od świętego Boga. I po co to wszystko? Po co to wszystko? Po co to Jego cierpienie? Po co Jego śmierć? Aby wyzwolić swój lud z jego grzechu. Aby wyzwolić nas z grzechu, aby przebaczyć nam grzech, aby oczyścić nas z naszej winy, z naszych grzechów, ale więcej, abyśmy już nie żyli w niewoli grzechu, abyśmy już nie żyli według naszych pożądliwości, ale byśmy razem z Nim zjednoczyli się w Jego śmierci i mieli udział w Jego zmartwychwstaniu, w mocy nowego życia, które krzyż nam przynosi. Kiedy za chwilkę pojedziemy, aby zanurzyć w wodzie te dwie osoby, które złożyły świadectwo przed nami. Może macie jakieś do nich jeszcze pytania, może są w ich świadectwie rzeczy, które nie do końca zasatysfakcjonują was. Rozmawiajcie z nimi i pytajcie ich. Ja z nimi osobiście rozmawiałem i wypytałem się o wszystko i jestem usatysfakcjonowany, jestem w stanie na podstawie tego świadectwa, które tutaj i mi osobiście złożyli, zanurzyć ich w wodzie, w akcie ich wiary i oddania się Chrystusowi. Ale to, co dzisiaj nam wszystkim przypominam i do czego was wzywam, którzy dajecie się ochrzcić, nie liczcie, że ten ceremoniał zanurzenia was w wodzie dokona czegokolwiek w waszym życiu, jeśli nie ma w was duchowej rzeczywistości tego, o czym mówią te wiersze. Natomiast jeśli macie tę rzeczywistość Chrystusa w was, jeśli prawdziwie przyszliście do Niego w swojej duchowej nędzy i bezsilności i poczuciu winy, i tej niemożności zerwania z tego wszystkiego z siebie i prosiliście Go o łaskę, miłosierdzie i przebaczenie i oddaliście Mu swoje życie nie tylko jako Zbawicielowi, ale przede wszystkim jako Panu. Jeśli oddaliście Mu swoje życie jako Panu, że teraz już nie wy sobą panujecie, nie wy sobą rządzicie, nie wy decydujecie o sobie, ale oddaliście się Jemu w posłuszeństwo, staliście się Jego niewolnikami, Jego sługami. Ten chrzest ma sens. Ten chrzest ma być tego wyrazem, tego deklaracją, że umarliście dla siebie, umarliście dla grzechu, umarliście dla świata. I jesteście nowym stworzeniem, które jest pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Dla Niego chcecie żyć, Jemu chcecie służyć. I dla Niego, jeśli przyjdzie, cierpieć i umierać. Jeśli to jesteście gotowi zadeklarować, nie mi, ale przede mną i przed zgromadzonymi świadkami, jeśli taką deklarację składacie, to chrzest ma w waszym życiu sens. Jeśli nie jesteście gotowi takiej deklaracji złożyć, zanurzenie w was w wodzie niczego nie zmieni w waszym życiu. Czy składacie taką deklarację przed zgromadzonym tu gronem braci i sióstr? Henryku, Agatko, amen. Jedźmy w takim razie nad jezioro i będziemy was chrzcić. Proszę, aby ci wszyscy... Tak, technicznie spotkajmy się tutaj przed, na parkingu, zapakujemy wszystkich, którzy chcą jechać i jedziemy. Ci, którzy chcą zostać, przygotowywać tam do Agapy, mogą zostać. Którzy wszyscy chcą jechać, niechaj jadą. Jezioro w Gowinie, najbliższe. U Starbowo chyba to jest.